Дзік адбірае аладку. Як ён не пускае мяне ў дарогу? Дзік гаворыць па тэлефоне. Мы часта гаварылі пра тое, што заўважыла цёця Уладзя. Ён мае думкі чытае. Як мог Дзік угадваць з паўслова, што яму трэба зрабіць? Дазнаваўся, адкуль, што будзе рабіцца ў доме? Можа, хто мае прыйсці, калі каго з хатніх спатрэбіцца правесці ў магазін ці на пошту. А разуменне ім зваротаў да сябе часам смяшыла, часам палохала. Вярнуўшыся са школы, Інна ведала, яе чакаюць некалькі гарачых аладачак, першае падмацаванне, пакуль усе збяруцца на абед. Пачаставала была кавалачкам таго прысмака Дзіка, і ён упадабаў. Дзяўчынка бралася за полутнік, а ён сядзеў поруч і прасіў падзяліцца. Прасіў літаральна, чаго не дазваляў сабе, калі сядалі есці дарослыя і госці. А тут неадрыўна глядзеў малой у вочы, нават пачэпваў спаднічку лапаю. Аднойчы яна села за стул і уткнулася ў цікавую кніжку. Адсунула талерачку з аладкамі і толькі часам адшчыквала пакрысе. Дзік заняў просьбіцкую паставу каля яе крэсла. Глядзеў, глядзеў і без карысці. Інна нічога не бачыла, акрамя свае кніжкі. Сабака ўстаў, перайшоў пакой і стаў каля канапы, дзе я праглядаў газеты. Хвост у яго пакрыўджана варушыўся, вочы глядзелі з дакорам то на мяне, то на нядбалую дзяўчынку. Паніжаны выгляд яго нібыта падказваў мне: «Ну, хоць ты абзавіся, што я на свеце ёсць, і чакаю». «Што, не частуе?» Каб ён мог гаварыць, дык напэўна б сказаў: «Так». «А ты добра прасіў?» Умольная морда і шпарчэйшае вілянне хвастом як бы пацвердзілі: «Аж занадта добра! А ты пайдзі яшчэ папрасі». Дзік імгненна падаўся і зноў ператварыўся ў просьбіта. Пасядзеўшы, штурхнуў Іну носам у калена. Я паўзверх старонкі наглядаў, што будзе далей. Сабака вярнуўся да мяне з яшчэ больш настойлівай просьбай памагчы. Паглядаў на мяне, потым паварочваў морду на аладкі, нібы падказваў, чаго яму жадаецца і ў чым яму так несправядліва адмаўляюць. Інна тым часам зразумела ўсё і ўключылася ў гульню. Павольна, са смакам, мачала блінцы ў смятану і ела, падражніваючыся. Адразала кавалачак і падымала ўгару, нібыта збіралася падзяліцца з Дзікам, і раптам адсоўвала руку, ела сама. Дзік устаў і, не вільнуўшы ёй хвастом, прыйшоў да мяне з крыўдай. «Ну што, не дае? Дык ты вазьмі сам!» Усё астатняе адбылося ў адзін момант. Падскок, лапы на стол, талерачка з аладкамі была не толькі падчышчана, але і вылізана. Здаволеная морда пасміхалася, а Інна заплакала. Не так шкада было свае страты, як спалохалася. Давялося супакойваць, асушваць слёзы цукеркай. Дзік падаўся на сваю падсцілку і ляжаў ціхенька, ці не пачуваў сябе вінаватым. Мы сталі асцерагацца. Стараліся не ўжываць сказаў, што маглі быць успрыняты сабакам як просьба ці загад і выкананы ў шкоду каму-небудзь. І чым далей жыў ён у нас, тым больш і хутчэй мы разумелі адзін аднаго. Дзік страшэнна не любіў, калі я выязджаў з дому. А гэта здаралася даволі часта. то паклічуць на радзіму землякі, то захочацца зірнуць на асушанае палесе, то з'явіцца патрэба з'ездзіць у Маскву. За некалькі дзён да выезду сабака пачынаў відавочна засмучацца. Хадзіў за мною лапа ў лапу, праводзіў на работу да брамкі і тут жа сустракаў. Ад дому далёка не адбягаўся, хіба што суправаджаў Наташу ў двор па ваду ці па хлеб. Калі я ішоў працаваць у свой пакой, ён клаўся на парозе, і ўжо туды ніхто і кроку не ступі. Выключэнне рабілася толькі для гаспадыні. Ды і то пасля належнага ўшчунку. «Адсунься, дурань! Не з'ем я твайго гаспадара, толькі кнігу вазьму!» Сабака неахвотна даваў дарогу і зараз жа прымаў старое становішча. Морда і пярэднія лапы упіраліся ў адзін вушак, а заднія і хвост у другі. Ходу няма. Ноччу, для большай пэўнасці, што упільнуе, ціхенька перабіраўся да мяне на тахту. Асцярожна скручваўся ў нагах. Падрабляўся пад кота, таму часамі пазвалялася спаць на ложку. Самыя галоўныя хваляванні і турботы ў яго пачыналіся, калі перад самым ад'ездам я развітваўся з усімі. Адвітанне «Бывай, дзік!» літаральна кроіла яму сэрца. Ён млява падаваў лапу, журботна ўздыхаў, глядзеў у бок, а пры ўваходных дзвярах нібыта урастаў у падлогу, не пускаў. Калі ж удавалася выслізнуць услед самому, не даваў сесці ў машыну, хапаў зубамі за рукавы і крысся. Каб пашанаваць сабачыя нервы, дзіка пачалі выводзіць куды-небудзь далекавата, пакуль не паеду. Праўда, вярнуўшыся, ён адразу ж хапаўся выяўляць прапажу. Добра і ўважліва глядаў мой пакой, абнюхваў тэраску, дзе я трымаў старыя кнігі, тады пагаджаўся з лёсам. Чакаў. Што ж, гэта ўласціва ўсім хатнім сабакам. А вось як ён выяўляў, што збіраюся ехаць? Прачуваў? Ці надзелены жывёлы такімі якасцямі? Мы меркавалі па-розному. Хутчэй за ўсё ён прыкмячаў, што ў доме пачынаюцца зборы. Дасталі з шафы і абцерлі пыл з чамадана, напрасавалі і наскладалі туды хустачак і кашуль. Вось адразу дзве прыкметы, а гэтага зусім даволі для пільнага вока. Чуласць да разумення слоў сабака даводзіў неаднойчы. Магло і тут так быць. Слухаў, як па тэлефоне гаварылі. «Што, не паедзеш?» «Паеду». «А калі ад'езд?» І матаў на вус. Запамінаў. Я быў забавіўся ў Маскве даволі надоўга. І калі справы браліся пад канец, пазваніў дамоў. Гаспадыня размаўляла са мной, седзячы пры адчыненым акне. «Вось і дзік цябе кліча», – сказала яна. «Ён каля мяне. Мусіць, трохі твой голас чуе». «Аддай яму трубку!» Калі трубка была прыціснута да сабачага вуха, я перш за ўсё павітаўся. «Здароў, дзічок!» Трубка ласкава скавытнула. «Слухай, дзік, бяжы сюды, хутчэй!» Сабака гаўкнуў і тая ж хвіліны выскачыў праз акно. Прабегся па гародзе і вярнуўся да гаспадыні, знеякавелы і збянтэжаны. «Куды ж бегчы? Дзе яго знайсці?» Ён аглядаўся наўкол і павіскваў. «Не знайшоў?» – спытала гаспадыня. «Нічога, зараз з'явіцца». Яна расказвала пасля. Сабака доўга не мог супакоіцца, відаць, адчуў немагчымасць пераадолець прастору.